Ελλάδα πληγώθηκε, πάλεψε, δικαιώθηκε. Η Ελλάδα έδωσε μάχες τα τελευταία χρόνια που έδωσαν θάρρος και δύναμη και σε άλλους λαούς να αγωνιστούν ενάντια στη λιτότητα και τον αυταρχισμό. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Σάβαρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Σήμερα εδώ συναντιόμαστε δημοκρατικοί πολίτες από όλες τις γενιές, από τη μεγάλη παράδοση της αντίστασης, του αγώνα του ΕΑΜ για ελεύθερη πατρίδα. Αυτή η γενιά είναι που πάντα θα μας εμπνέει. Αυτή η γενιά είναι, τα βήματα τις βαδίζουμε όλοι μαζί. Απόσπασμα, αποσπάσματα από την χθεσινή, προχθεσινή εκδήλωση στο Γαλάτσι, η Προοδευτική Συμμαχία, ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύτηκαν όλοι εκεί. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό, θα μείνουμε αρκετά μάλλον σε αυτό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ εδώ ως εκπομπή και εγώ προσωπικά. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, δεν το πολύ λέμε πια. Το Μαξίμου, τα επιτελεία στα υπόγεια, στους πρώτους ορόφους, στα ισόγεια, όλους τους ορόφους της Κουμουνδούρου, τα ηγετικά κλιμάκια, τα υπόλοιπα κλιμάκια. Ευχαριστούμε για το θέμα που μας πρόσφεραν προχθές, πραγματικά. Από το κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου ήταν ένα θέμα εκπληκτικό, καθηλωτικό. Ένα ήχος και φως της αριστεράς που όλοι αγαπήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια και εξηγούμαστε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Ήταν όλοι εκεί. Αν είδατε, αν παρακολουθήσατε, αν μάθατε. Ήταν όλοι εκεί. Όντως ήταν όλοι εκεί. Όσοι έχουν ψηφίσει μνημόνια. Ήταν σύντροφοι που ψήφισαν το πρώτο, σύντροφοι που ψήφισαν το δεύτερο και σύντροφοι που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Η συνέχεια της αριστεράς που σώζει το λαό φορτώνοντάς του μνημόνια. Ήταν λοιπόν όλοι εκεί. Ποιους είδαμε? Αριστερούς που προσκυνούν τον ΝΑΤΟ, αριστερούς που προσκυνούν τον Αμερικανό πρέσβη με πολύ μεγάλη προθυμία, αριστερούς που έκοψαν το ΕΚΑΣ και περιόρισαν το δικαίωμα στην απεργία, δεξιούς της Καραμαλικής σχολής, τι μεγάλο οικονόμου, ρετάλια του βαθέως Πασόκ του Ανδρέα, παρτάλια του βαθέως Πασόκ του Άκη Τσοχαντζόπουλου, απολυφάδια του βαθέως Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου Β' Διαλογής, πριτάνης της ανωτάτης γυρολογικής σχολής, μπιστική και λυπή διανοούμενη μηδενικού εκτοπίσματος από τα τηλεοπτικά πανέρια. Ποιους άλλους είδαμε? Το Ζουράρι, τον παπά να βγάζει σέλφι με όλους, αλλά όχι με τον σύντροφο Πετσίτη, δεν ήταν εκεί ο σύντροφος Πετσίτη, ήταν αλλού. Τμήμα της ακροδεξιάς με Κουίκ, Κουντουρά και λοιπούς ανελίτες συντρόφους. Τμήμα της Δημάρ με επικεφαλής έναν ηγέτη του πολιτικού μεγέθους του Θεοχαρόπουλου. Όχι αστεία, είχε διαγράψει το μισό κόμμα πριν. Το Τζουμάκα, είδαμε το Τζουμάκα μετά από χρόνια. Τον Ολιγάρχη Κόκαλη. Όλους αυτούς τους είδαμε προχθές, μπορεί να ξεχνάω και κάποιους, συγγνώμη, τους είδαμε προχθές στο κλειστό του Γαλατσίου. Όλοι αυτοί συναποτελούν το οχύρημα που φέρει τον τίτλο «Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα». Αυτό δεν ήταν πολιτικός σχηματισμός. Αν το βλέπατε και αν βλέπατε ποιοι φωτογραφιζόντουσαν και τι αχταρμάς ήταν όλο αυτό μαζί, ήταν ουρά του Ίκα. Πήρα νούμερο και περίμεναν όλοι τον γιατρό. Πολιτικό, απολύτικος αχταρμάς, για να είμαστε πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά συνέβη. Όλοι αυτοί συναποτελούν το πιο τουρλουμπούκι σχήμα που έγινε ποτέ στη χώρα. Πραγματικά είναι το πιο τουρλουμπούκι σχήμα. Ό,τι πιο αλλοπρόσαλο, ό,τι πιο ανεμιογενές, ό,τι πιο άρτσι, μπούρτσι και λουλάς. Ωραίες εκφράσεις του λαού μας για να περιγράψει αυτό ακριβώς που έγινε. Ό,τι πιο παρατράγουδο σε συμμαχία. Τα βλέπαμε προχτές, τα ακούγαμε κιόλας, κάποια θα προλάβουμε να ακούσουμε και σήμερα. Ό,τι πιο αριστερό, ακροδέξιο, σουργέλο, κεντρό, κουλουβάχατο μπορεί να φτιάξει και ο πιο αρρωστημένος νους. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν σοβαροί αριστεροί, υπάρχουν ακόμα μες στο ΣΥΡΙΖΑ και νιώθει ικανοποίηση ένας σοβαρός τέτοιος αριστερός και ανάταση από τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το Θεοχαρόπουλο. Συμπαθείς ο Θεοχαρόπουλος, αλλά με πολιτικό εκτόπισμα μηδέν. Πολλά απόλυτα τίποτα ενώθηκαν με το απόλυτο μπάχαλο του ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν την απόλυτη μπαρούφα της συμφοράς. Τη μεγαλύτερη αριστερή μπαρούφα της σύγχρονης ιστορίας θα το αποκαλούμε το αριστερό δελφινάριο. Νομίζω ταιριάζει. Αλλού είναι το δελφινάριο, κανονικά έχει έδρα κάτω στο νότο, αλλά και στο Γαλάτσι θα μπορούσε να κάνει και καριέρα. Πόσο μάλλον σε ένα γήπεδο που έχουν γυριστεί μεγάλα δημιουργήματα της τηλεοπτικής τέχνης, όπως είναι το The Voice και άλλα. Νομίζω έχει γίνει και ο τελικός του Survivor κάποια στιγμή εκεί. Εφιές ήταν όλο αυτό. Τα λέμε από ζήλια και από θαυμασμό. Όλο αυτό που είδαμε προχθές ήταν εφιές, καταπληκτικό, μοναδικό. Η Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα εφάνταστο πολιτικό σχέδιο. Η προοδευτική συμμαχία είναι αναγκαία για τη ζωή μας, το καταλαβαίνει ο καθένας, όσο και τα προϊόντα του τηλεμάρκετινγκ. Θα μπορούσε να λέγεται και έξυπνη συμμαχία, με δώρο δύο έξυπνα τηγάνια, κάνα έξυπνο μασαζό καλσόν, αλλά νομίζω αυτά σε δεύτερη φάση όταν θα ξεκινήσουν οι διαφημίσεις. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Τα έβλεπα προχθές και λέω μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο σε αυτούς που τα σκέφτηκαν. Πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ακόμη και αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον είχαμε ανακαλύψει τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Και έχουμε και την απορία, και την είχαμε βλέποντάς τα, ποιος εγκέφαλος του Μαξίμου σκέφτηκε να δημιουργήσει όλο αυτό το συνοθήλευμα. Ποιος εγκέφαλος του Μαξίμου, γιατί από εκεί προέρχονται όλα αυτά, επινόησε και επιμελήθηκε όλο αυτό το τσούρμο. Ποιος χιουμορίστας, γιατί χιουμορίστας είναι, μαγείρεψε όλη αυτή τη μεγαλειώδη σούπα, αυτό το εκπληκτικό κομφούζιο, αυτό το ότι του φανεί, του Λόλο Στεφανή, που το ονομάζουν και πολιτικό εγχείρημα. Την πολιτική σαλάτα πήχτρα στο Μαϊντανό. Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σοου, ανώτερο του Power of Love. Πολιτικό πανηγύρι. Ποιος είναι ο εγκέφαλος πίσω από όλα αυτά? Είναι απορίες δικές μας. Γιατί μάλλον είναι ένας πίσω από όλα αυτά. Όχι ο Τσίπρας προφανώς. Ή μια πολύ μικρή ομάδα άξιων στελεχών της αριστεράς. Και σκεφτόμασταν όσο τα βλέπαμε. Δηλαδή ένα επιτελείο στου Μαξίμου, παράγοντες εκεί, νοήμονες άνθρωποι, think tank, κάθισε, σκέφτηκε και είπε ότι για να κερδίσουμε τις εκλογές και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως σχήμα, θα μαζέψουμε όλους αυτούς και θα κάνουμε συμμαχία. Θα μαζέψουμε όλους αυτούς και θα κάνουμε πόλεμο στο παλιό. Μα αφού οι ίδιοι, αυτοί είναι το παλιό, αυτοί που παρέλασαν χθες και μίλησαν προχτές, είναι το παλιό. Αν όλοι αυτοί πήγαιναν σε σειρά μπουσουλώντας όλο αυτό το παλιό, θα νόμιζε κανείς ότι πάνε τάμα στην Παναγιά της Τίνου. Ποιος θα σκέφτηκε όλα αυτά, ήταν η απορία μας, μάλλον κανείς. Τελικά καταλήξαμε εκεί, γιατί βλέποντας τη σύνθεση, καταλάβαμε ότι όποιος πέρναγε απ' έξω, όχι από το Γαλάτσι, από το Μαξίμου, από την Κουμουνδούρου, έμπαινε και μέσα και αποτέλεσε την συμμαχία. Δεν ξέρω αν με όλο αυτό τον προοδευτικό χυλό μείνουν οι Σιριζέοι στις καρέκλες που τόσο πολύ επιθυμούν. Το σίγουρο είναι θα μείνουμε εμείς ως λαός στις δικές μας καρέκλες να παρακολουθούμε με popcorn την κωμωδία που παίζεται μπροστά μας, ως καρικό δημιούργημα κανονικά. Θα μπορούσε να διατυπωθεί και μια ερώτηση. Παραδείγματος χάρη, τι ενώνει όλους αυτούς? Δηλαδή, τι ενώνει τον Κόκαλη, τον Τζίπρα, τη Μεγάλο Οικονόμου, τον Μπολάκη, τον Τζουμάκα, τον Ζουράρη, τον Τζακαλώτο, την Κουντουρά, τον Ραγκούση, τον Γκουίκ και τον Μπίστη? Βρίσκεται εσείς να ενώνει κάτι όλους αυτούς? Ο κάθε ένας από αυτούς είναι πέντε πράγματα ταυτόχρονα, διαφορετικά, αυτοαναιρούμενα και αντιφατικά. Ο καθένας από αυτούς, ανά έξι μήνες, αλλάζει απόψεις. Έχουμε εδώ δηλώσεις στο αρχείο μας που όλοι αυτοί βρίζουν όλους αυτούς που γλύφουν τώρα. Αυτό δεν είναι συμπόρευση. Σκεφτήκαμε λίγο και καταλήξαμε ότι αυτό είναι ένα fake news. Το μεγαλύτερο fake news που έχει φτιαχτεί από αυτήν την κυβέρνηση. Είναι σελίδα στο Facebook. Πώς φτιάχνουμε κάτι σελίδες? Καταντημένη στην τοποθεσία Γαλάτσι. Reunion παλιών σοσιαλιστών. Ή σκέτο reunion παλιών. Με ό,τι μπορεί ο καθένας να καταλάβει στη λέξη παλιών. Είναι η μεγαλύτερη τρολιά της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε τον εαυτό του και δημιούργησε το απόλυτο τρολ. Η πιο ό,τι να είναι κίνηση του Τσίπρα. Εφιές, μέγαλο φιές, καταπληκτικό, το απολαμβάνουμε. Θα απολαύσετε κι εσείς μερικά ηχητικά. Η πιο γιόλο κίνηση που έχει γίνει ποτέ. Νομίζω πολιτικός χαρακτηρισμός αυτός πρέπει να είναι. Η πιο γιόλο κίνηση που έχει γίνει ποτέ, που έχει κάνει στα τέσσερα επιτυχημένα χρόνια της πρώτης συμφοράς αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας και τα επιτελεί αυτά που δεν τα ξέρουμε του Μαξίμου. Και θα κάνουμε και μια αυτοκριτική διόρθωση. Λέμε συνέχεια και εμείς εδώ και άλλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Αυτό είναι λάθος. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πασοκοποιείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ σουργελοποιείται. Και είναι και η λογική κατάληξη όλων αυτών που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Αφού πρώτα μνημονικοποιήθηκε, στη συνέχεια αμερικανονατοποιήθηκε, ήρθε η ώρα και τη σουργελοποίηση, την οποία την κάνουμε πολύ ωραίο τρόπο. Υπήρχε το σύνθημα μέχρι τώρα: ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, εμπλουτίζεται λίγο. Από εδώ και πέρα θα λέμε όχι μόνο ότι δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, αλλά δεν ξεχνά και τι σημαίνει αριστερά. Σιγά σιγά μπαίνει και αυτό. Έχουμε γελάσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές με όλα αυτά τα σχήματα που κάνουν και κυρίως είναι από την κεντροαριστερά και περίπου με τους ίδιους ανθρώπους, αλλά αυτό εδώ μας ξεπέρασε. Αυτό το εγχείρημα δεν αντέξει σε πολιτική κριτική. Το καταλαβαίνει ο καθένας, νοήμων ή και άλλοι, ανεξαρτήτως τι μπορεί να λένε δημόσια. Και πόσο μάλλον δεν αντέχει και σε σοβαρή πολιτική κριτική. Όλο αυτό το εγχείρημα που είδαμε και προχτές αντέχει μόνο σε τηλεοπτική κριτική. Survivor κανονικό, όλες τις τραμπάλες με προσωπικές στρατηγικές πέμπτης δημοτικού για να κερδίσει ο πιο ξεβράκωτος. Ευχαριστούμε λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα, το Μαξίμου, την ηγεσία, τον κόσμο που ήταν εκεί Γιατί μας δείχνει καθημερινά πως η κωμωδία και η κατρακύλα δεν έχει κανένα απολύτως τέλος. Το ονόμασαν Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς εδώ το αλλάζουμε. Κάνουμε πρόταση αν τη δεχτούν οι σύντροφοι. Δεν θα το λέμε Προοδευτική Συμμαχία. Από εδώ και πέρα νομίζω ταιριάζει περισσότερο. Θα το λέμε Προοδευτική Συνουσία. Στη μάχη για να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα της Επιτροπίας δεν πρόκειται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον να αναζητήσουμε στηρίγματα στο παλιό πολιτικό σύστημα. Καλούμε τον Στέφανο Τζουμάκα, πρώην Υπουργό. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε για άλλη μια φορά με όλο το παλιό πολιτικό σύστημα απέναντι. Καλούμε τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Περίπτωση οικουμενικής ή συνεργασίας με το παλιό. Στις 20 του Σεπτέμβρη είναι και το σύνθημά μας. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οριστικά από το παλιό. Και να δώσουμε μάχη να οικοδομήσουμε το καινούριο. Το καινούριο, το καινούριο είναι ο Ραγκούσης. Μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος είπε προχθές. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε, συντρόφισσες και σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη, του ΠΑΣΟΚ των 3 εκατομμυρίων πολιτών που στις εκλογές του 2009 το ψήφισαν για να φύγει η δεξιά. Εμείς για δύο λόγους οφείλουμε να κάνουμε υπομονή. Πρώτον, διότι εμείς προερχόμαστε από το ΠΑΣΟΚ. Επομένως οφείλουμε να μην ξεχνούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μας τίμησε. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε υπομονή διότι είναι θέμα χρόνου να χειραφετηθούν εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη προοδευτικοί πολίτες. Εδώ η λέξη η κομβική, αυτά που λέει ο Ραγκούσης, είναι προχθές στο Γαλάτσι, είναι η χειραφέτηση, ότι πρέπει να χειραφετηθούν. Προφανώς έχει χειραφετηθεί ο ίδιος, έχουν χειραφετηθεί άλλα στελέχη, έχει χειραφετηθεί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που τους κάλεσε, άρα πρέπει να χειραφετηθούν και όλοι οι υπόλοιποι χιλιάδες πολίτες. Να ακούσουμε πώς ξεκίνησε ο κύριος Ραγκούσης, παλιότερες δηλώσεις, για να καταλάβουμε τι σημαίνει χειραφέτηση για αυτόν. Εγώ διαφώνησα με το κόμμα μου το 2012 όταν προέκυψαν οι τότε για μένα δυσβάσταχτες πληροφορίες και αποκαλύψεις για την υπόθεση Λίστας Λαγκάρα, αλλά πήγα σπίτι μου 5 χρόνια. Δεν γύριζα, δεν σουλατσάριζα σαν τυχοδιώκτης από κόμμα σε κόμμα. Βεβαίως 7.000 ευρώ το μήνα δεν είναι ευτελές ποσό, αλλά όταν το βάζεις πάνω από αξίες, πάνω από αρχές, νομίζω ότι είναι μια ευτελής και ανήθικη επιλογή, την οποία ναι, έχετε δίκιο, την έκαναν δυστυχώς στελέχοι, βουλευτές και πρώην υπουργοί που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στη τάξη μας και μάλιστα κάποιοι είναι τόσο απαράδεκτοι, να μην πω κατάπτυστοι, που είχαν ψηφίσει στην αρχή τα μνημόνια και μετά θυμήθηκαν να γίνουν αντιμνημονιακοί για να κάνουν τους καλούς στον κύριο Τσίπρα. Το γεγονός ότι εξαγόρασαν με 7.000 ευρώ ευτελισμένους πολιτικούς οι οποίοι μετακινήθηκαν από το ένα κόμμα στο άλλο μόνο και μόνο για να κρατήσουν τη βουλευτική έδρα, που ουσιαστικά τους εξαγόρασε, δεν τους πήρε, με μια βουλευτική έδρα των 7.000 ευρώ. Δεν κρίνονται μόνο αρνητικά και επικρίνονται αυτοί που έφυγαν από εμάς και πήγαν στον κύριο Τσίπρα, αλλά και ο κύριος Τσίπρας που τους πήρε. Ωραίες δηλώσεις, παλιές και πολύ καθαρές και πολύ καλές δηλώσεις. Μιλάει για ευτελισμένους πολιτικούς, για εξαγορασμένους πολιτικούς. Ο κύριος Ραγκούσης τα λέει όλα αυτά. Για αυτούς από το Πασόκ στην πρώτη φάση που είχαν φύγει, τώρα είμαστε στη δεύτερη, τρίτη φάση, ίσως ακολουθήσει και τέταρτη. Τα λέει πολύ καλά, είναι παλιές δηλώσεις. Προφανώς δεν βάζει τον εαυτό του μέσα, γιατί ο εαυτός του πήγε προχτές και έλεγε για τη χειραφέτηση. Έτσι λοιπόν χειραφετήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης και έχει να μιλήσει για πολλά πράγματα. Πάλι παλιά δήλωση για την τότε, αλλά όχι σημερινή προφανώς, διαπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας έκανε πλάτες στον κύριο Καμένο, ο οποίος πήγε και έκανε απευθείας ανάθεση 500 εκατομμύρια δολάρια για να ακριβολογώ, για την επισκευή κάποιων παλαιών αεροσκαφών. Όλα εκείνα τα σκοτεινά φαινόμενα διαπλοκής που πήγαν να στηθούν με τον, γύρω από την υπόθεση τηλεοπτικές άδειες, με τα βοσκοτόπια, καλογρίτσα και ούτω καθεξής, που τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Αναγκάστηκε να κάνει πίσω τότε με τα βοσκοτόπια, καλογρίτσα. Τα είχαμε ξεχάσει σιγά σιγά, ευτυχώς είναι ο Ραγκούσης μας τα θυμίζει, αλλά αυτά είναι του παρελθόντος. Δεν είναι λόγοι για να είναι σήμερα αποτρεπτικοί σε σχέση με την Προοδευτική Συμμαχία και όλο αυτό τον χυλό που φτιάχνεται και τον παρακολουθούμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, το πιο κακέκτυπο βέβαια. Αλλά μιλάει για τα πάρα πολύ ωραία παλιές δηλώσεις, άλλη μία του Γιάννη Ραγκούση, για να αποδείξουμε σε όλους ότι η χειραφέτηση είναι μια σωστή διαδικασία. η χώρα εάν ο κύριος Τσίπρας προσωπικά δεν είχε ασκήσει αυτή την άθλια, ανεύθυνη αντιπολίτευση, δεν θα είχε κολλήσει στα μνημόνια. Γεμίσαν τον κόσμο ψέματα και αυταπάτες μόνο και μόνο για να πάρουν την εξουσία. Πήραν την εξουσία, τη διαχειρίζονται με έναν απαράδεκτο τρόπο. Δηλαδή τι φλανάχη η διαπλοκή και ο παλαιοκομματισμός της μεταπολίτευσης. Ο Γιάννης Ραγκούρης, παλιές δηλώσεις. Προχτές όμως στο στάδιο του Γαλατσίου είπε το εξής. Άρα, αγαπητές φίλες, αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, το πραγματικό, το βαθύτερο δίλημα δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι ανεξάρτητη πολιτική ή υποδουλωμένη πολιτική. Το δίλημα είναι Τσίπρας ή Μαρινάκης. Το βαθύτερο δίλημα είναι δημοκρατία ή ολιγαρχία. Και εκεί ακριβώς χειροκρότησε ο Κόκαλης. Εκεί ακριβώς όταν είπε για την ολιγαρχία και έβαλε αυτό το δίλημα, το δυνατότερο χειροκρότημα σηκώθηκε και το έκανε ο Πέτρος Κόκαλης, προφανώς ρίχνοντας το βάρος προς τη δημοκρατία, όχι προς την ολιγαρχία. Αριστερά έχουμε. Προοδευτική συμμαχία. Προοδευτική συμμαχία. Έχουμε αριστερό δελφινάριο, οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εκεί λοιπόν και με ευκαιρία την προοδευτική συμμαχία και τα όσα έγιναν στο Γαλάτσι. Γι' αυτό ευχαριστούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναείδαμε και ξαναακούσαμε τον Στέφανο Τζουμάκα. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα, με τις προσπάθειές σου, με λάθη και αδυναμίες, η χώρα μπήκε σε μια σταθερή πορεία. Θεωρώ ότι δικαιούσε μια νέα τετραετία, Πρόεδρε. Ήλεος, ήλεος, ήλεος. Μιλέτε τζουμακίες. Ήλεος, ήλεος, νέμια. Θεωρώ ότι δικαιούσε μια νέα τετραετία, Πρόεδρε. Γιατί έχει σημασία και πώς θα το πεις αυτό. Το γλύψιμο προέρχεται από τους παλιούς Παπανδρεϊκούς που έγλυφαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, μόνο τον έγλυφαν, γιατί έτσι έμειναν στο πολιτικό στερέωμα. Δεν έχουμε να θυμόμαστε και κάτι άλλο ιδιαίτερο παρά μόνο τις τζουμακίες που είπαν οι αγρότες το 96, τον υπουργό Γεωργία ήταν ο Στέφανος Τζουμάκας, έλεγε τα δικά του και έβγαιναν οι αγρότες και λέγανε μη λέτε τζουμακίες. Ήταν ένα σύνθημα που υπήρχε κάτω στον κάμπο τότε. Αλλά το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Ακούσαμε εδώ και για τις δεύτερες τετραετίες και λέει εδώ μια Κροάτρια η Ρομ. Αφού όλο αυτό είναι ένα τίποτα, δεν είπα εγώ ότι είναι τίποτα, και δεν σε απειλεί καθόλου γιατί λύσαξες και ασχολείσαι μια ώρα τώρα. Δεν είπα ότι είναι τίποτα. Είπα ότι είναι μεγαλειώδες. Ήταν εφιέστατο, ήταν καταπληκτικό. Εφάνταστο. 10 λέξεις έψαχνα να βρω για να περιγράψουμε και πάλι δεν το περιέγραψα σωστά. Όλο αυτό που έχει γίνει. Είμαστε φανατικοί αυτού του δημιουργήματος. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι η λογική κατάληξη και εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Με όλους αυτούς μέσα. Σε μια γκάμα με ένα εύρος. Από Κόκαλη μέχρι Μεγαλοοικονόμου. Χωράνε τα πάντα. Όλο αυτό λοιπόν μας αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό με ευχαρίστησα 2 φορές το ΣΥΡΙΖΑ και τα επιτελεία. Πόσες φορές θα το πούμε. Όμως δεν έχει την ίδια άποψη με μένα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας που μίλησε προχθές για αυτό το εγχείρημα. Και το μήνυμα που όλοι μαζί θα εκπέμψουμε σήμερα είναι ξεκινάμε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Ξεκινάμε. Στην πάντα, στην πάντα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και ξεκινάμε. Η Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι ένας τίτλος κάτω από το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Προοδευτική Συμμαχία θα ξαναγυρίσει εκεί που της αξίζει. Στον σκούπιδο τενεκέ της ιστορίας. Σάβαρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Η Προοδευτική Συμμαχία θα ξαναγυρίσει εκεί που της αξίζει. Στον σκούπιδο τενεκέ της ιστορίας. Αυτά τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τα λέμε εμείς. Ακούσατε πώς το περιέγραψε και πού θα ξαναγυρίσει ακριβώς. Όχι στο χρόνο ντούπαλο που λέει και ο Τσακαλώτος, στο χρόνο ντούλαπο που λένε όλοι οι άλλοι. Δεν είναι εκεί. Τους έβγαλε από το χρόνο ντούλαπο, τους φέρνει εδώ. Μια ενόχληση βλέπω στο κοινό. Λογικό, ο Νίκος εδώ λέει καλησπέρα, συνεχίστε έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα πιο εύκολα από το 2015. Μακάρι. Και αμήν, κάνουμε τα πάντα, το βλέπεις, το νιώθεις κάθε μέρα. Με τον Τσίπρα έχουμε να κάνουμε, με τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και τα μέλη και τα. Το λαό, μάλλον το λαό από κάτω, με τα κριτήρια του λαού, επειδή δηλώνουν και αριστεροί. Αν δεν δηλώνουν αριστεροί, δεν θα ασχολιόμασταν τόσο πολύ, αλλά επειδή έχουν μια μανία με την αριστερά και επειδή, όπως έλεγε και η εκφωνήτρια προχτές, αυτό που έγινε εκεί ήταν η συνέχεια του ΕΑΜ, χρησιμοποίησαν και τέτοιους παραλληλισμούς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του το χρησιμοποίησε αυτό. Έκανε τέτοιους παραλληλισμούς, ότι Και μάλιστα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, πατάει στους αγώνες και στην αντίληψη που είχε το ΕΑΜ, που θυμόμαστε όλοι και γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν σκέφτηκαν όλοι αυτοί που είχαν πάρει μέρος στο ΕΑΜ, οι αγωνιστές της αντίστασης, χιλιάδες κόσμου, στελέχοι, μικροί, μεγάλοι, μέχρι τον τελευταίο, έχαναν τη ζωή τους για να μην προδώσουν τις αξίες τους. Γιατί πρώτον είχαν αξίες, σε αντίθεση με τα σούργελα τα τωρινά, και δεύτερον δεν δίλιαζαν σε τίποτα. Προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους και τότε και αμέσως μετά, παρά να προδώσουν αυτές τις πολύ σημαντικές αξίες. Οπότε όλο αυτό είναι και κωμικό να ακούς τους σημερινούς, το Γαλάτσι με τον Ζουράρη από κάτω, τον Πέτρο Κόκαλη, τη Μαριλίζα, τη Μεγαλοοικονόμου και όλους τους άλλους που βγάζαν και selfies, να παραλύζουν τον εαυτό τους με τέτοιες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και όχι μόνο εδώ, τα έχουμε ξαναπεί. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε μέσα, σας περιμένει. Πείτε τα καλά που έχετε να πείτε για την προοδευτική συνουσία και συμμαχία, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Και ό,τι άλλο θέλετε, σας περιμένουμε πάρα πολύ χαρά. Προοδευτικός είναι και αυτός και σύμμαχος και συνουσιαστής, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και γνωρίζω και νομίζω το φαντάζεστε και όλοι. Για τον Αποστόλη μιλάω. Ηλεκτρονική διεύθυνση του tdpapakirialfm.gr. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Ακούτε την εκπομπή. Έχετε σχόλια, chat, όπως λέμε. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί ακούτε την εκπομπή τώρα και μετά, στη διάρκεια της μέρας, όποτε επίσης θέλετε. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στον ήχο. Και υπήρχε ένα κόκκινο χρώμα, γιατί πρέπει ακόμη να υπάρχει ένα ψιλοκόκκινο ροζ μοβ χρώμα από πίσω. Αλλά είχαν βάλει και ένα έντονο πράσινο και παίρνανε τέτοιες λήψεις. Από τέτοια γωνία της λήψης των ομιλητών και κυρίως του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να φαίνεται και το πράσινο από πίσω, γιατί όλοι αυτοί έχουν βαυκαλιστεί ότι ο Αλέξης είναι ο συνεχιστής του Ανδρέα Παπανδρέου. Προσωπική γνώμη του Ανδρέας Παπανδρέου, από τους χειρότερους πολιτικούς που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα και θα έπρεπε κάθε σοβαρός να κρατάει αποστάσεις και να είναι πολύ κριτικός απέναντί του. Αλλά αυτό δεν τους νοιάζει, γουστάρουν πολύ να είναι οι συνεχιστές, να εμφανίζονται ως τέτοιοι και πάντα το κακέκτυπο είναι καλύτερο από το πιο κωμικό δηλαδή, από την πρώτη φορά, από το πρωτότυπο. Οπότε με αυτό το φόντο μίλησε και για τα πράσινα. Και να πω κάτι και σε όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε σε αυτό εδώ το στάδιο, πολλοί από εσάς κρατώντας κόκκινες σημαίες και κάποιοι από εσάς που κρατήσαν για πολλά χρόνια τις πράσινες σημαίες. Θα θέλα να μου πράσινος, πράσινα να μιλούσα, πράσινα να κοιμόμουν, πράσινα να ξυπνούσα. Πράσινες σημαίες. Στα πράσινα μου όνειρα, πράσινα μουρμουρίζω, πράσινη σε σ' αγάπη μου και δεν σ' αναγνωρίζω. Τώρα θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς. Έλα να πρασινίσουμε και πράσινα να σμίξουμε και από την πράσινάδα μας να πάει και η Ελλάδα μας. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς. Άντε να πρασινίζετε και πράσινα να σπέξετε και από την πράσινάδα σας να φάει και γελά τα μας. Αρχίζουμε μαζί, γιατί η νέα Γελάδα δεν μπορεί παρά να έχει φωνή στην Ευρώπη. Σήμερα, εδώ συναντιέται η παράδοση του ΕΑΜ, η γενιά της μεταπολίτευσης, η νεολαία των αγώνων στην Ελλάδα της κρίσης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την προοδευτική Ελλάδα του 21ου αιώνα. Καλούμε τον Στέφανο Τζουμάκα, πρώην Υπουργό. Τι ωραία που ενώνονται όλα. Πραγματικά όμως ο Τζουμάκας είναι ο καταλύτης για να ενωθούν όλες αυτές οι γενιές και να γίνει το δελφινάριο κανονικό. Πραγματικό όπως πρέπει να είναι. Στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη γιατί είναι η προοδευτική και η αντιδραστική. Στην αντιδραστική πάμε πλευρά, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλάει για το αγαπημένο του θέμα και της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα, τα Εξάρχεια. Θέλω τη λύση του προβλήματος. Τι είπε ο Μητσοτάκης σε ένα μήνα, η λύση είναι όπως σε κάθε πολιτισμένο κράτος, ναι, ότι θα μπει η αστυνομία. Μάλιστα. Με τις ειδικές δυνάμεις, ναι, και με όσες άλλες δυνάμεις του κράτους χρειαστούν. Ναι.

Πού είσαι, ρε διευθυντά μου? Έλα, ρε, πού είσαι? Πού να είμαι, στα εξωτερικά είμαι. Πάλι στα εξωτερικά, αμάν πια. Τώρα έρχομαι για Πάσχα την άλλη εβδομάδα. Για Πάσχα, για πάντα, τι είπες? Για Πάσχα, για Πάσχα, για πάντα ποτέ. Να σου πω πρωτοπόρος πάντως, η Ρένα πάλι. Η Ρένα Ιδουρού. Βέβαια. Η Μαδούρου, που λέμε. Μετέτρεψε, φίλε μου, με το πρώτη φορά αριστερά και τρομερό σύνθημα. Μπορείς να το ανακαλύψεις, να το δεις. Όχι, τι είπε. Έκανε εδώ το ο κόσμος καίγεται και το μου στενίζεται. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το μου ξυρίζεται. Μη μιλάς έτσι, μου θυμίζει το Λευτέρη Παπαδόπουλο και αηδιάζω. Είμαι εδώ με την κυρία Μεγάλο Οικονόμου. Καλημέρα σας, κυρία Μεγάλο Οικονόμου. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να πω. Βέβαια. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε πλέον. Κατοχυρωθεί. Έχει και επιστοποιητικό ότι είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει εδώ ένα στο Twitter, φίλο ακροατή, τρελό τα ρήφα υπογράφει. Ακούει Ελληνοφρένη, ο Καλαμούκης κοντεύει να πάθει εγκεφαλικό με τον κόσμο που είδε στο γαλάτσι. Τι εγκεφαλικό, μια χαρά. Πόσες φορές θα το πω, ευχαριστούμε, το χαρήκαμε, το απολαύσαμε. Από την άλλη, είδατε γεμάτο στάδιο, 6.000 κόσμο, μην φανταστείτε. Είδατε γεμάτο στάδιο που είχατε καιρό να δείτε και τόσο κόσμο σε εκδηλώσεις και το χαρήκατε. Το καταλαβαίνω, σα συμπονώ πραγματικά. Ο Αυτιάς, ο Γιώργος ο Αυτιάς, προσφέρει έργο στο νησί του. Μου λέει ο κύριος Διαλυνάκης, και καλή του ώρα. Συγκεντρώσαμε 10.000 υπογραφές για να επαναλειτουργήσει το αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου. 3 χιλιόμετρα από εδώ είναι. Και δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Και δεν υπάρχει το Ακροπόλεως. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν για υπάρχει να το κρατήσω, Ακροπόλεως. Ακούστε, το λέω για πρώτη φορά. Το λέω για πρώτη φορά και ζητώ συγγνώμη. Για να κρατήσω, Λίνα, έναν αστυνομικό στο αστυνομικό τμήμα Μαραθοκάμπου. Για να κρατήσω το αστυνομικό τμήμα στη Σάμο. Για να κρατήσω το αστυνομικό τμήμα στη Σάμο. Παρακαλούσα τον Τόσκα, το έκανε, αλλά έπρεπε να φτάσω. Πήγε βουλευτής, πήγε δήμαρχος, δεν το έκανε. Μπαίνω μπροστά και λέω: παιδιά, θα το κρατήσουμε διαφορετικά, θα γίνει κόλαση. Χαμός έγινε, ακούσαν όλοι τον. Φοβήθηκαν, μάλλον όχι, ακούσανε τον Γιώργο τον Αυτιά και υλοποίησαν το θέμα και έτσι κράτησε τον αστυνομικό στο τμήμα της Σάμου. Λαός μέρος δεύτερον. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Μια ζωή με τον Τζίπρα. Τον αριστερό τον άνθρωπο. Μια ζωή, Μαρή, 4 χρόνια. Πριν ήταν με τους άλλους. Και τα βάζετε και με τον ένα και με τον άλλον, ε. Άκου τώρα, ε. Σατυρική εκπομπή να τα βάζει με τον ένα και με τον άλλον ανάλογα ποιος είναι πρωθυπουργός. Άκου, ε. Εμά δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Ναι. Ναι, γεια σου. Γεια. Έμαθα ότι. Γαμιόμαστε. Ναι, και πλακώσαν και γύφτη. Τι να κάνουμε τώρα. Μα, που, που πήγε ο Τσίπρας και πέρα, έμαθα ότι εγκόμενα η κόρη του Ζάβρε, παιδί μου. Εγκόμενα, ναι. Ναι, 18 χρόνια που έτσι τώρα επιτρέπεται. Ναι, δεν ξέρω. Πολύ ανοιχτές κοινωνίες. Έχει ένα εξοχικό εδώ στα Μουδανιά αυτή. Εξοχικό στα Μουδανιά, αλλά έχει βγάλει το δά. Λέγεται. Ναι, ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος. Καλημέρα από την εταιρεία. Τηλεφωνώ. Τι εταιρεία είναι αυτή? Εσείς καλέσατε νομίζω την εταιρεία. Τι εταιρεία είναι όμως? Η Σκούπα, η Αμερικάνικη. Α, ναι, ναι, οκ. Καταρχήν είναι εύκολο να μου πείτε με ποιο όνομα την έχετε αγοράσει τη μηχανή σας. Ναι, αμέ, Μπότσι. Μπότσι, ε. Τζένι, ναι. Πόσο καιρό παλιά είστε? Παλιά, όταν γούσταρε τον δικό μου η χωριάτισα. Δύο λεφτάκια να σας βρω και. Για να με βρείτε. Τζένι Μπότσι. Ψηφίζω Μπακογιάννη. Ελένη είπατε? Τζένι ή Ευγενία αλλιώς. Από Ελλάδα την αγοράσατε? Ναι, τι απ' έξω, τι θα κάνουμε τώρα εισαγωγή ή σκούπες. Δύο λεφτάκια. Είχα κόψει και τιμολόγιο. Σε ποια περιοχή μένετε? Μπότσι και εσύ ΕΕ. Παλίνη. Έχω μια Νικήτα Ίδου κάτια. Αυτή είμαι, ναι. Και Μπότσις. Μπότσις, ναι. Γέρακα, ε. Γέρακα. Γιολέτας 3 έχω. Ναι, ναι. Κοντά είναι όλα. Ωραία. Θέλετε σακουλίτσες? Θέλω σακουλίτσες. Τι, έτσι? Και σαμπουάν. Έχει μαλλιά. Για τα μαλλιά που μαζεύει μέσα τα πλένουμε. Τα χαλιά πλένουμε. Και τα μαλλιά αυτά μετά τα πλένουμε, τα μαλλιά αυτά τα καθαρίζουμε σαμπουάν. Βέβαια, απ' όλα. Απαπα. Κοίτα, αφού σα σκουπίδια θα τα πάμε. Πέστε μου. Α, είναι από αυτά που τα στέλνουμε μετά για περούκες. Τι είναι αυτά? Τέλος πάντων, ωραία, θέλω και σαμπουάν. Έχει και αφρόλουτρο? Αφρόλουτρο δεν έχει, σαμπουάν έχει μόνο. Μην μαζέψουμε καμιά πέτσα, κανένα δάχτυλο, ξέρω εγώ. Πέστε μου, εμείς πού θα σας τα στείλουμε, στο Γερακά? Εκεί, ναι, βέβαια. Βιολέτας 3, ε. Ναι, ναι, τώρα που είναι ανθισμένες οι βιολέτες. Είμαι χιουμορίστρια η Τζέννη. Ναι. Σατανικό. Καταρχήν πρωινά σας βρίσκουμε ή απόγευμα? Μπραντς. Ώρα μπραντς. Τι εννοείτε? 10.30 12.30. Α, μόνο, ε. Μετά μαζεύουμε για μεσημεριανό, ναι. 10.30 με 12.30 και απόγευμα. Απόγευμα λείπω. Λείπετε. Λείπω. Κάνω κάθε μέρα μανικιούρ και λείπω.

να πει τη μαλακιά του. Και ξέρει, γνωρίζοντα εγώ αυτό ότι έχει πέσει κουρτίνα μπροστά μου, βλέπω πόσο μαλακιά μπορεί να είναι ένα πρωθυπουργό μια χώρα. Λοιπόν, εγώ στη θέση του που δεν είμαι πρωθυπουργό και δεν έχω βγάλει καν λύκειο. Όχι, αλλά είσαι μαλακιά και έχει εμπειρία από μαλακιά. Θα κρίνουμε σαν μαλακιά προ μαλακιά τώρα. Υποψήφιο πρωθυπουργό έπρεπε να ήμουν. Είναι γλυκιά η Dolce Vita που σε εκμαλώνει σε μια νύχτα. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα όποιο και να ήταν αυτό απέναντί μου ότι αν και εφόσον εσύ θέλει να κάνει αυτά, δηλαδή με απειλεί εσύ που είμαι σύμμαχό σου, θα πάω στη Ρωσία και θα του πω βάλε μου όλα τα συστήματα που έχει τα ρώσικα και να μην περνάει ούτε τουρκική σκνήπα. Καταλαβέ. Εξαιρετικό. Λαμπρό. Μπράβο, λοιπόν, φίλε. Το πολύ πολύ να σου δώσω καταλάβει θα τρώγανε εμένα. Εφόσον απειλούν ολόκληρη τη χώρα κάποιοι τυπάδε, οι τυπάδε που έχουμε βάλει πάνω θα έπρεπε να θυσιαστούν τουλάχιστον ένα για την πατρίδα το δανειό. Ποια πατρίδα, αυτή το δανειστών για την ίδια λέμε. Κατάλαβες, αυτά τα έχει κάνει ο άλλος ο παππούς. Περίμενε παιδί μου, για την εκχωρημένη λέμε αυτή την ίδια πατρίδα. Εκχωρημένη, άμπραβο, ναι ρε μάγκα. Λοιπόν, βγαίνετε έξω και παίρνετε τα αρχίδια μου. Τίποτα πιο έκλεκτο. Να κόψουμε τα αρχίδια του κάθε πρωθυπουργού. Πιο έκλεκτο. Μα τα μαζέψουμε όλα αυτά. Τι να πρωτοφτάσει καλέ. Και να τα στείλουμε στη Μέρκελ. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.